Magnus upptecknat vid Systembolags personalens påskfest 1977. Pling, pling, kassaring. Imorgon minns du ingenting. Pling, plong, polygon. Man vill inte ta i dem i tång en gång. Men vad gör det? Gå ut och röj. Medborgare peta i dig en halv böj. Och damerna ska ha bocholajs som inte finns på listan. Och herrarna färne branka som är så bra för kistan. Och köerna bara växer. Dagsrekordet höj. Men det som vi säljer mest utav är en halv böj. En halv böj. En halv böj. Jo, det som vi säljer mest utav är en halv böj. En halv böj. Aha. Du vet vad jag vill ha. Ja, men här är legitimationen. Och här är stolarna. Bara kolla spärrlisten. Varsågod och dröj. Jo, men jag är ju faktiskt grön. Så hit med en halv böj. En halv böj. En halv böj. Jo, jag bekymrar inte gåsigt. Kröka allt du orkar. Systemet är fullt med flaskor. Och landet fullt med torkar. Häll i dig allt du pallar. Din levnad stannar här. Och det som ska bekosta detta är en halv böj. En halv böj.